بسم الله الرحمن الرحيم. المتقي لله. أبو إسحاق ابن المقتدر. شيك مدراكة مقام 322 مبكى 29. المتقي لله أبو إسحاق إبراهيم ابن المقتدر ابن المقتدر ابن الموفق بن الأكي طلحة. Huyo Muwaffaq Talha ibn Mutawakkil. Buya lahu bil khilafa ba'da mauti akhihi ar-radi. Alipewa ridhaa ya kushika madaraka baada ya kifo cha ndugu yake ar-radi. Wa huwa ibn arba'i wa thalathina sana. Akiwa ni kijana wa miaka 34. Wa ummuhu Amatu Nismua Khalub. Mama yake ni mjakazi, jina la mjakazi huyo anaitwa Khalub. Qila Zahra. Walam yughayyir shay'an qattu. Alipushika madaraka hakubadili chochote. Wala tasarra ala jariyatihi allati kanat lahu. Wala hakuwafanya kuiwafanyia mjakazi kwa yule mtumwa wake ambaye alikuwa ni miliki yake. Alikuwa na mjakazi lakini hakumfanya ni mjakazi anayekutana naye na kumuingilia. Bwana alikuwa kafira saumi taabuni mwingi wa kufunga na kuabudu. Ameshrab nabidhan qattu. Hakuwahi kunywa pombe kabisa. Kana yakulu la uridu nadiman ghaira almusafi. Sitaki mwenza mshirika zaidi ya msafu. Lam yakul lahu siwa alismi watadbiri li abi abdillahi ahmad bin ali alkufi. Katibu Bajkam. Hakuwa nacho zaidi ya jina kama mtawala na mipango iliyokuwa inawekwa na huyo Abdullah Ahmad na Al-Kufi. Katibu Bajkam alikuwa mwandishi na katibu wa Bajkam, jina la mtu. Fiyadi sana minu wilayati mwaka huu wa uongozi wake ya sakata tenukubba julukatala bimadinati al-Mansura. Lianguka lile kubba jala kijani katika mji wa Mansura. Kana taraj ya Baghdad. Ilikuwa ndiyo kofia ya kifalme ya mji wa Baghdad. Wama atharata Bani Abbas, ilikuwa ndiyo fakhri ya Bani Abbas. Hiya mimadi bina al-Mansur ni kazi iliyofanywa ya ujenzi. Wa hiya na hilo kubba ni jengo lililojengwa na Mansur. Tufahamu 80 dhiraa. Urefu wake dhiraa 80, wa tahtaha iwanu, na chini yake kuna nyumba ya kifalme. Tuluhu 20 dhiraa, yani kuna ikulu chini juu ya urefu wa ikulu hiyo ni dhiraa 20. Fi 20 kuongezea ni kuzidisha na 20. Alaiha tamthalu farisi biyadi. Na juu yake kuna picha ya mtu aliyepanda farasi mkononi, rumhun kashika mshale. Faidha stakbala biwajihi jihata alamin. Idha staqbala biwajhihi jihatan, anapoelekea kwa uso wake upande fulani. Maulima anna kharijiyan yadhhar min tilka aljiha, basi hufahamika kwamba kuna mtu katika khawarij atatokea upande huo. Fasakata rasu hadhihi alqubba, kwa kichwa cha kubba hili kikaanguka. Fi lailatin dhati matarin wa radi, kwenye usiku uliokuwa na mvua nyingi na radi. Fi hadhihi saati qatala bajkam turkiyu, bajkam alimuua mturuki. Fawalla imrata al-umara'i bimakanahu, akamtawalisha uongozi wa kuwaongoza viongozi wengine nafasi yake. Mtu mmoja anaitwa Kura Takim Tadilami. Akhadha almuttaqi hawasila wajkam alati kanat bi Baghdada, muttaqi akaichukua mapato yote ya wajkam yaliyokuwa Baghdad. Hiya ziyada tuna la alfi dinar, ilikuwa inazidi dinari la milioni moja. Thumma fi hadha al-aami dhahara ibn Ra'iq, katika mwaka huu alidhihiri mtu mmoja anaitwa ibn Ra'iq. Tala kurataini bi Baghdada, akapambana na huyo kuratakin Baghdad. Fahazama, akamshinda fahuzima akamshinda huyo kuratakin. Wakhtafa, akajificha. Wawalla ibnu Ra'iq imrata, wawalia ibn Ra'iq imrata al-umara'i, huyo ibn walia akashika akatawalia uongozi wa maamiri wote makanahu, katika nafasi ya huyo kuratakin aliyeondolewa. Kwamba kamtawalisha huyu Ibn Raiq, wala Ibn Raiq imrat al-Waraa makana katika nafasi ya huyo Qurratu'l-Ayn. Fi hadhi wa fi sanati 30 kana ghalaa Baghdad, kupanda bei vitu kujitokeza Baghdad. Fabalagha karru al-hinta, ni jina la kipimo. Karru moja ya ngano ilifikia 30 wa 60 16 dinar. Ishtadda al-qahtu kama yulizidi, wa akalu al-maitat, wakafikia watu kula mizoga. Kana qahtu lam yura bi Baghdad mithluhu, ikuwa ni ukame ambao haujapata kuoneka na kwa Baghdad kabisa. Fiha kharaja Abu al-Husaini ala Muhammad al-Yazidi. Abu al-Husaini alimuasi Muhammad, kharaja likitalihi al-Khalifa, akatoka kwa ajili ya kupambana naye Khalifa kwa Ibn Raiq. Fahaz fahuzima, wakashindwa Araba, wakakimbilia ila al-Mosul. Mosul ونهبت بغداد ودار الخلافة ونهبت بغداد ودار كبورة ودار الخلافة لا يقول فيها كبورة في اليوم. فلما وصل الخليفة إلى تكريت, خليفة البوفيكا تكريت, وجد هناك سيف الدولة بن حسن, المكوتة سيف الدولة وابو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان وأخاه الحسن الوبياك حسن, وقتل ابن رائق غيلة أكم هو هو ابن رائق كوكم فيزيا بلا يكون عباري. فولى الخليفة مكانه كمبا مدراكا ويخليفة وقد كان فاسيا رائق اليوم هو وكمويكا الحسن ابن حمدان, ولقبه ناصر الدولة كمبا لقبه هي. خلى على أخيه حلفو أكمبا مدراكا نبياكي ولقبه سيف الدولة, وعاد إلى بغداد وهما معه. فرج بغداد وكيوا ويلا وويل يوكوكم جناي. فهرب اليزيدي يزيد ككبل يواسط, ثم ورد الخبر في ذي القادة أن اليزيدي يريد بغداد. خبر زكايا مويز الذلقادة كومبا يزيد أن يتاك بغداد. طرب الناس قاتوا وكاينجيون تهاروكي, هرب وجوه أهل بغداد واتو مشهوري نا وين هشمة وبغداد يوكيبيا. وخرج الخليفة ليكون مع ناصر الدولة. خليفة اليتوكا إلياو بموجنا ناصر الدولة, وصار صيف الدولة لقتال اليزيدي. سيف الدولة كان يكبمنا يزيدي, فكانت بينهما وقعت هائلة تكيا فيتا في كتشة كبيسة بقرب المدائن قريب نسيم نايت مدائن. وهزم اليزيدي يزيدي ككيمبيا, فعاد بالويل إلى واسط كاربنا علم بايس أننا عذاب اليوم باتا akikimbilia sehemu inaitwa Wasit. Fasaka Saifu Daula ila Wasit, Saifu Daula kapeleka jeshi kwa Wasit. Fanhazama Yazidi, Yazidi akishindwa akakimbilia Basra. Fi sanati 31 wasalat Rum ila Arzan, Warum walipofika hapo ama ya wa maya fariqin, mji ulioko Uturuki. Wanasibin fakatalu wasabu wasabau, waliua na kuteka. Matalabu mindira fi kanisati ruha, tafuta kitambaa kutoka kwenye kanisa la ruha. Yazumuna nilmasiha masahabihi wajaa, anadai kwamba kitambaa hicho alichokitumia Nabii Isa kufutia uso wake. Fatasamat suratuhu, ikajichora sura yake fihi kwenye kitambaa hicho. Ala annahum yutlikuna jamia man sabau, kwa sharti kwamba wakikipata watawaachia wote waliwateka. Basi faursila ilaihim, kikapelekwa kitambaa hicho. Watlaku wa al asra, wakawaachia mateka. Wafiha haja lumarabi wasit ala saifi daula, katika mwaka huo walichachamaa maamiri apo wasit juu ya saifu daula. Haraba fil barid ya yuridu Baghdad, akimbia akiwa kwenye kifaa kinachotumiwa kupelekea barua kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Akakimbia Baghdad, ili Baghdad na kusudia kwenda Baghdad. Thumma sara ila al-Musil, kana Musil ndugu yake Nasir al-Dawla, khaifan li harbi akhihi, kwa kuwa akiogopa kuimbia kwa ndugu yake. Wasara, kisha akaondoka min wasit Turun, wakasal Baghdada, akakusudia kwenda Baghdad. Wakad haraba minhu saifu daula, takati huo Baghdadi saifu daula kisha kimbilia Musil. Fadakhala Turun Baghdada, huyo Turun akaingia Baghdad. Warsala Nurun aba Jafar, Turun akamtuma Aba Jafar bin Shirazadi min wasiti, kutoka wasiti yani Baghdadi. Fahakama alaiha waamara anaha, aini akatawali hapo madaraka yote yawe chini yake, kuamuru kukataza. Fakataba Almuttaqi ibna Hamdan, akamwandikia Muttaqi ibn Hamdan bilkudumi alaihi, kwamba afike yani aje. Fakadima fi jaishi nadhim, akafika kina jeshi kubwa. Wastatara ibn Shirazad, akajificha huyo ibn Shirazad. Fasara Almuttaqi bi ahlihi ila Tikrit, huyo Muttaqi akaenda na watu wake mpaka Tikrit. Kharaja Nasiru Daula, Nasiru Daula akatoka na jeshi kubwa. Kathiru min al-Arab wal Akrad, likiwa na wamabedui wengi na Wakurdi. Ila kitali Turun, kwenda kupambana na Turun. Alijificha, alafu alipofika huyo Turuni akamtokea. Faltaka ya Abi Abkara, akakutana hapo Umi Akbara. Anazama Ibnu Hamdan akakimbia, Walmuttaqi na Muttaqi naye pia akakimbia. Ila Musil, kimbilia Musil. Matalaka maratan ukhra, wakakutana kwa mara nyingine. Fanahazama Ibnu Hamdan, akashindwa Ibnu Hamdan walkhalifa, na khalifa wote wakakimbilia Nasibin Nusaibin. Fakataba alkhalifa ila al-Akhshidi, khalifa kamwandikia Harun al-Akhshidi sahib Misra, kiongozi wa Misra. Yahdhur ilayhi, afike. Kamabana lahu min bani Hamdan, kisha ikamdhirikia kutoka kwa hao watoto wa Hamdan al-Malal, uchovu wa dhajir na kutojisikia vizuri kwa tendo hilo. Farasala al-khalifa turun fi sulh, basi ndipo akamwandikia khalifa, muandikia turun fi sulh wakayo yamalize sulh. Faajaba, akajibu, wabalagha fil aiman, akaenda mbali sana katika kuapa kwamba hakuna tatizo. Mahadhara yakshidu ila almuttaqi, yakshidu yakafika kwa muttaqi, wa huwa birriqa, akiwa hapo rika muttaqi. Wakad balaghahu musalahatu turun, na tahabari zikwisha mfikia yakshidi za kuingia mkataba wa amani na huyo turun. Faqala ya amira lmuminin, ana abiduka wa ibnu abdika, mimi mtumwa wako na mtoto mtumwa wako. Kad arafta latraka, wajua waturuki wewe, wafujurahum wa ghadrahum, uovu na kutotekeleza kwa ahadi. Wallah, Allah ala ala, binafsi kajiangalie, sir mai ila Misra, enda pamoja nami Misri, fahiya laka, Misri ni yako. Wataaman ala nafsika, utakuwa katika amani na usalama wa nafsi yako. Falam yakbal, hakukubali. Faraja al-Yakshidu ila biladihi, Yakshidu akarudi kwenye mji wake. Wa kharaja al-Muttaqi min ar-Riqa, Muttaqi akatoka hapo Riqa mpaka Baghdad. Fi rabi al-Muharram, tarehe 4 ya mwezi wa Muharram, sanata 33. Wa kharaja liliqaihi turun, akatoka kwenda kumlaki na kumpokea turun. Faltaqaya baina al-ambari wa hit, wakakutana kati ya ambari na hit. Fa arjala turun wa qabbala al-ard, akamtaka turun atembee kwa miguu, akaibusu ardhi. Faamarahu lmuttaqi birukubi, Muttaqi akamwamuru apande. Falam yafal, hakufanya hivyo. Wamasha baina yadayhi ila lmukhayam aladhi darabahu lah, akenda mpaka kwenye hema lilomwekea. Falama nazala kabada alaihi ala bni mukla wamama, alipoingia akamshikamata na yeye na bni mukla na waliokuwa pamoja naye. Makahala alkhalifa, kisha akamtia wanja khalifa wadh kwa kutumia msumari. Wadkhala Baghdada masmula alainain, akamwingiza Baghdadi akiwa au audkhila, kaingizwa akiwa katobolewa mistani macho. Wakad akhadha minhu alkhatim walburda, alichukua kutoka kwake khatam, pete walburda, nguo ya kujitanda, walkadhiba na bakora. Wahadara turunu Abdullah ibn al-Muktafi, turun akamleta Abdallah wabayahu bilkhilafa, akampa baya wa khalifa. Walakaba almustaqfi billah, akampa lakabu ya mustaqfi billah, na bayahu almuttaqi almasmur. Kisha akapewa baya na yule muttaqi aliyetobolewa macho. Waashhada ya nafsihi bilkhulai, akajiweka kuwa shahidi yeye mwenyewe kwamba akamvua mada, akaondoka kwenye madaraka. Maadhalika li ashirin baqina min almuharram, ikiwa ni siku 10 zilizosalia kabla ya mwezi Muharram kuisha. Wakila min safar, walamma uhila qala alqahir, sirta Ibrahim sheikhi am, umekuwa na Ibrahimu ambaye ni mzee shekhe wangu amya, wa Ibrahim Sheikhi na Ibrahimu ambaye ni shekhe wangu, ammi kwamba umekuwa wewe na Ibrahimu ambaye ni shekhe wangu, ammi umekuwa kipofu. Labudda lisheikhaini, lazima hawa wazee wawili min masdar watakuwa na chanzo cha kuwafanya wao hivyo. Maadama turunu lahu imra, kwa muda wa kuwa turuni na madaraka mutaa kutiiwa, falmailu fil majara majimara, basi mapenzi yote yako kwenye kitezo. Ay, walam yahul hawl wala turun hatta mata, haukuvuka mwaka akafa turun. Amal muttaqi fainahu akh ukhrija ila jazirati muqabila lisindia, alitolewa mpaka kwenye kisiwa kilicho mkabala na Sindia. Fasuji nabiha, akafungwa huko. Fakama bisijini 25 sana, akakaa jela miaka 25. Ila anmata fi shabani sanata 57. Fayami lmuttaqi kana ibnu hamdi alis, juya ibnu hamdi alis alikuwa fi ayami lmuttaqi kana ibnu hamdi alisa dhaminahu ibnu shi razat lama taghalaba ala baghdada allususiya. Alidhaminiwa huyo na ibnu Shirazat walipozidi kuwa wengi Baghdadi. Lama taghalaba ala baghdada allususiya, alipokuwa na nguvu na mabavu ya kuishika Baghdadi hiyo kuwa na wizi, biha bi 25,000 dinar fi shahri, alimdhamini kwamba atampa dinari hizo kwa mwezi. Fakana yakbisu buyuta nnas, wakana akandamiza nyumba za watu, bilmishali kwa kutumia mwenge wa shamwi mshumaa, wayakhudhula mwala chukua mali kwa nguvu. Wakana iskuraj adilamiyo, huyo iskuraj alikuwa kadwalia shurtata Baghdada, ameshikilia uongozi wa jeshi askari polisi wa Baghdad. Fa akhadhahu wa wasatahu wa dhalika sanata, akamchukua akamweka katikati, na hilo lilikuwa ni mwaka huo. Mata fi ayami mutaki min al-alam, Abu Yaqub an-Nahr rajuri ahad ashab al-Junayd, mmoja wa wanafunzi wa Junayd, wal-Qadhi Abu Abdullahi al-Mahamiri, Abu Bakr al-Faraghani al-Sufi, al-Hafidh Abu al-Hafidh Abu al-Abbas ibn Uqda wa ibn Walad al-Nahawi wa akharuna na wengine. Al-Mabalagh al-Qahir annahu sumira, zipomfikia Qahir kwamba katiwa kagoka ndani hii, katobolewa. Sirna thnaini nahtaju la thali, alisema tumekuwa wawili tunahitaji mtu wa tatu. Fakana kadhalika, na kweli ikawa hivyo, kwa maana ya sumila mstakfi naye akatobolewa. Allah'a emanet.